Pełen wyzwań. Rządowy program Aktywny Rodzic wspiera pracujących rodziców dzieci do lat 3. To 1500 zł wsparcia miesięcznie. Złóż wniosek na aktywnyrodzic.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 października, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów pojawią się tej nocy, alarmują synoptycy. Policja apeluje do pieszych o noszenie odblasków. Trwa akcja Świeć przykładem, podaj dalej. Niemieccy liberałowie chcą ograniczyć świadczenie dla migrantów. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami, które pojawią się w nocy, wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą południowego zachodu Polski, województw opolskiego, śląskiego, części dolnośląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Alerty obowiązują od godziny 23:00 dziś do 8:00 rano jutro. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Używanie elementów odblaskowych przez pieszych może uratować życie. Trwa druga edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej Świeć przykładem, podaj dalej, skierowana do pieszych. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji podkreśla, że noszenie elementów odblaskowych jest szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy widoczność jest niedostateczna. Czym większy odblask, tym lepiej. Jeżeli jest to poza obszarem zabudowanym, gdzie przez kilka kilometrów nie ma ani pobocza, ani innej infrastruktury i poruszamy się po jezdni zgodnie z przepisami, no to tutaj zachęcałbym do jak największego odblasku, do właśnie tej kamizelki. Jego powierzchnia ma znaczenie, ale zawsze w kieszeni warto mieć chociażby tą opaskę, a może nawet dwie i założyć je chociażby na wysokości buta, jedną, drugą na wysokości ramienia, tak żeby kierowca z daleka widział, że ktoś się na jego drodze zbliża. Element odblaskowy powinien być umieszczony w takim miejscu, by był zauważany przez kierowców. Liberałowie, najmniejszy z koalicjantów tworzący niemiecki rząd, chcą radykalnych zmian w przepisach wobec imigrantów. Świadczenia dla tych, którzy mają zostać odesłani z Niemiec, według propozycji FDP, powinny ograniczyć się do egzystencjalnego minimum. Łóżko, mydło, chleb. Tak nazwano formułę świadczeń w projekcie FDP ujawnionym przez gazetę Bild am Sonntag. Osoby, które nie uzyskały prawa pobytu bądź straciły je z powodu przestępstw albo innego złamania zasad, powinny dostawać świadczenia umożliwiające jedynie przeżycie. Liberałowie chcą w ten sposób sprawić, że dla czekających na wyjazd z Niemiec przedłużenie pobytu będzie nieatrakcyjne. Inna z propozycji zobowiązałaby władze, współtworzone przez FDP, do poszerzenia listy tzw. bezpiecznych krajów, czyli takich, do których bez problemów można odsyłać pochodzących stamtąd, a nielegalnych w Niemczech imigrantów. Liberałowie chcą swoimi pomysłami przede wszystkim wpłynąć na stanowisko Zielonych. Ten koalicjant w rządzie Olafa Scholza ma najwięcej zastrzeżeń do zaostrzania przepisów wobec imigrantów. Jednak nawet Zieloni są gotowi do podjęcia części kroków oczekiwanych przez rosnącą część niemieckiego społeczeństwa. Adam Górczewski, Polskie Radio. Papież zaapelował o natychmiastowe zawieszenie broni w strefie Gazy i Libanie. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie na placu Świętego Piotra. Papież przypomniał, że jutro przypada rocznica terrorystycznego ataku Hamasu na Izraelczyków. Zwrócił się z prośbą o zwolnienie porwanych wówczas przez Hamas izraelskich zakładników. Dodał, że od tego czasu na Bliskim Wschodzie nakręca się spirala przemocy, której ofiarą padają w większości niewinni ludzie. Zwracam się z apelem o zawieszenie broni na wszystkich frontach, także w Libanie. Módlmy się za Libańczyków. Per i libanesi. Franciszek zaapelował również do społeczności międzynarodowej, by pomogła położyć kres logice zemsty i podjęła starania, by nie powtórzyły się akty agresji, takie jak atak rakietowy Iranu na Izrael. Papież podkreślił, że każdy naród ma prawo do istnienia. Przypomniał, że jutro w Kościele Katolickim będzie Dzień Postu i modlitw o pokój. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie grają w 11 kolejce. Od blisko 20 minut kopią we Wrocławiu, gdzie Śląsk podejmuje Krakowie. Już 2-0 dla Śląska. O 17:30 Pogoń Szczecin zagra z Piastem Gliwice, a trener gliwiczan Aleksander Wukowicz spodziewa się zacięgłego meczu. Przed nami jest bardzo trudne zadanie, tak, bo tam praktycznie wszyscy przegrali w tym sezonie, ale spróbujemy po prostu zagrać najlepszą piłkę, jaką potrafimy. Myślę, że wtedy też nie jesteśmy bez szans. Duże wyzwanie na pewno. Uważam, że jako drużyna też to tak potrafimy.

jest gotowa do użycia. Kim są właściciele słynnych czerwonych guzików? Jakie procedury stoją, jeżeli w ogóle za tak albo nie, kiedy przyjdzie komukolwiek pomysł użycia tej ostateczności? Dlaczego chcemy o tym dzisiaj porozmawiać? Dlaczego chcemy się na tym skupić? Co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy, ukraińsko-rosyjski. Już go znamy od za długich miesięcy. A drugi, izraelsko-irański. Na początku września tego roku wiceminister spraw zagranicznych Rosji zapowiedział, że Moskwa zmieni swoją doktrynę nuklearną w odpowiedzi na zaostrzenie kursu przez zachodnich przeciwników w sprawie Ukrainy. Koniec cytatu. Agencja Reutera przypomina, że aktualna rosyjska doktryna, podpisana nie tak dawno, w 2020 roku przez Putina, przewiduje użycie broni jądrowej w odpowiedzi na atak nuklearny albo konwencjonalny, jeżeli zagraża on istnieniu państwa rosyjskiego. W czasie najnowszej wojny w Ukrainie Putin już zdążył zapowiedzieć, że dokument może być zmieniony. Pojawiały się w Rosji głosy, że powinno się obniżyć kryteria użycia broni jądrowej, żeby obudzić wrogów z NATO. Także koniec cytatu. Wygląda na to, że prace nad nową doktryną się rozkręcają, nie są propagandową fałszywką. W swojej analizie portal Defense24 sugeruje, że zmasowane ataki mogą wykonać Rosja i Stany Zjednoczone, bo mają tysiące głowic atomowych. Zapytam o to za chwilę naszych gości, czy rzeczywiście tak jest. Duże ataki mogą wykonać Wielka Brytania, Francja, Chiny, Indie, Pakistan czy Izrael. One mają mieć arsenały liczące od 100 do 350 głowic jądrowych. Oficjalnie broń atomową ma także jeszcze Korea Północna. Pytanie, co z Iranem, który jest aktualnie w najgorętszym punkcie nowego konfliktu z Izraelem. Sporo pytań do moich gości w tym wydaniu audycji 360 stopni, ale mamy czas i mamy skupienie. Tym razem na żywo w nieco innym formacie niż zwykle. Moim pierwszym gościem jest profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Rafał Kopeć. Witam panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kiedy rozmawialiśmy sobie wczoraj, szykując się na spotkanie ze słuchaczami, padło hasło Iran i na nim chciałbym się zatrzymać. No właśnie, czy on tę broń ma? Zacznijmy od tego. Czy do tego spisu państw, które mają swoje nuklearne arsenały, powinniśmy dopisać także na 100% Iran? Na 100% zdecydowanie nie. To znaczy na razie nic nie wskazuje, żeby Iran do tej nuklearnej dziewiątki już mógł dołączyć. Na pewno ten program militarny, program nuklearny jest tam realizowany, natomiast nic nie wskazuje na to, żeby ten próg nuklearny został przekroczony. Ten próg nuklearny możemy różnie definiować. Zazwyczaj jest to moment pierwszego testu nuklearnego. Nic takiego się w Iranie nie stało. Natomiast też istnieje taka możliwość, że państwo buduje broń nuklearną. Ta broń jest gotowa do militarnego do użycia, natomiast nie testuje tej broni nuklearnej. To jest na przykład przypadek chociażby Pakistanu, który najprawdopodobniej broń nuklearną już gotową do militarnego użycia miał pod koniec lat 80., natomiast te testy zostały dopiero przeprowadzone w 1998 roku, oficjalne testy nuklearne. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby ten próg został tak zdefiniowany, został w Iranie już przekroczony. Te testy kosztują, dlatego się ich nie robi oficjalnie? Te testy kosztują przede wszystkim politycznie. Jak wymienił pan te kraje nuklearne, to mamy tak zwaną nuklearną piątkę, czyli to są kraje, które według traktatu nie rozprzestrzeniają broni nuklearnej z 1968 roku. Mają status państw nuklearnych. To są akurat te kraje, które stanowią też tą piątkę będącą stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, czyli Stany Zjednoczone, Rosja w tej chwili, wcześniej Związek Radziecki, Chiny, Francja i Wielka Brytania. Natomiast pozostałe kraje mogą przystąpić do tego traktatu. To jest jeden z najpowszechniejszych aktów prawa międzynarodowego. 190 krajów bodajże do niego w tej chwili przystąpiło, ale tylko jako państwa nienuklearne. Więc powiedziałem, że to jest jeden z najpowszechniejszych aktów prawa międzynarodowego i prawie wszystkie państwa na świecie są jego stronami. Prawie wszystkie, czyli nie wszystkie. Jest kilka państw, które jest poza reżimem tego traktatu. Są to Indie, Pakistan, Izrael, Korea Północna, która była stroną tego traktatu, korzystała z jego zapisów, które umożliwiają uzyskanie cywilnych technologii nuklearnych pod kontrolą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Natomiast później skorzystała z takiego zapisu, który pozwala wypowiedzieć ten traktat. W 2003 roku go wypowiedziała i potem już jakby przeprowadziła kilka lat później pierwszy test nuklearny, a później kolejne. W tej chwili nie jest stroną tego traktatu. Czy to jest, dopytam, czy to jest tak, że każdy kraj, czy z piątki, czy spoza piątki, może sobie rozwijać swój program nuklearny? Wiem, że jak zapytam na własną rękę i jak chcę, czy są jednak jakieś granice, to wiemy, że co kraj to obyczaj, ale zastanawiam się, domyślam, że te doktryny, te traktaty służą temu, żeby jakkolwiek świat globalnie miał to pod kontrolą. Tak, no generalnie założeniem tego traktatu było to, że on nie będzie sprawiedliwy, bo nie może być sprawiedliwy, bo dzieli państwa na dwie grupy. Natomiast zwłaszcza amerykańska administracja na początku lat 60. administracja Kennedy'ego obawiała się tej tak zwanej proliferacji broni nuklearnej, obawiała się, że jak tak dalej pójdzie, to tych państw nuklearnych będzie 10, 20, 30 w ciągu na przykład dekady i to spowoduje, że ten świat będzie jakby coraz mniej stabilny. Więc jakby zdecydowano się na taki traktat, ówczesne mocarstwa zawarły pewien kompromis. Dzielimy państwa nuklearne na dwie grupy. Pięć państw nuklearnych według tego traktatu dostało, powiedzmy, pozwolenie na to, żeby tą broń nuklearną posiadać, po swojemu? Rozwijać. Czy jest jest pewna procedura? Procedura w jakim sensie? Zastanawiam się, czy mówię rozwijać po swojemu, czy jest pewna procedura, granice wytyczone, że to można, a tego nie można w ramach pracy nad wojną. Sam ten traktat nie wytycza takich, wytycza takich granic. On dotyczy tylko proliferacji, czyli rozprzestrzeniania broni nuklearnej na kolejnych tak aktorów stosunków międzynarodowych, na kolejne państwa. Tak, czyli na przykład nie można przekazywać innym państwom broni nuklearnej czy militarnych technologii nuklearnych. Można przekazywać cywilne pod kontrolą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Natomiast kilka państw jest poza reżimem tego traktatu. Właśnie te państwa, które również mają broń nuklearną, natomiast w tej nuklearnej piątce, powiedzmy się, nie zmieściły. Jakby taka jest konstrukcja prawa międzynarodowego, że nie mamy tego, nie wiem, światowego rządu, który nam może narzucić przestrzeganie określonego systemu prawnego. Oczywiście to jest formalny punkt widzenia, natomiast praktycznie te państwa, mocarstwa wywierają presję, tak jak to na przykład presja została wywarta na Ukrainę. Także Białoruś i Kazachstan, natomiast jak to przede wszystkim na Ukrainę, te państwa weszły w posiadanie broni nuklearnej po rozpadzie Związku Radzieckiego, oprócz Rosji oczywiście. No i tu była bardzo duża presja ze strony przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, żeby jednak tej broni nuklearnej się pozbyły, żeby stały się stroną tego traktatu jako państwa nienuklearne. Natomiast jeśli państwo ma wystarczająco dużo, powiedzmy, determinacji, żeby tej presji się oprzeć i uważa, że jest to dla niego korzystne, bo być może jakby w pewnych przypadkach nie zawsze jest to korzystne, nawet jeśli mamy takie możliwości, bo być może lepiej na przykład znajdować się pod parasolem nuklearnym wielkiego mocarstwa atomowego, ale jeśli jest taka decyzja i na tyle dużo determinacji, tak jak to na przykład było w przypadku Pakistanu, czy Indii, czy też Izraela i Korei Północnej, która jakby, to trochę inna sytuacja, bo ona była stroną traktatu, ale z niego wystąpiła, no to jakby nie ma formalnie takiej siły jakby w stosunkach międzynarodowych, która by mogła państwo do tego zmusić. O Białoruś zapytam, bo to blisko, najbliżej, poza Rosją, naszych granic. Te groźby Putina sprzed kilku miesięcy, a może nie groźby, realnie został przesunięty arsenał nuklearny na terytorium Białorusi? Tak, wszystko na to wskazuje. Można powiedzieć, że to jest taki wschodni odpowiednik tego, co w ramach NATO znamy pod pojęciem nuclear sharing, czyli tego nuklearnego współdzielenia. Tu w ramach NATO Stany Zjednoczone też dyslokują swoją broń nuklearną na terenie pięciu państw NATO. Ta broń nuklearna znajduje się pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, natomiast jakby założenie jest takie, że w przypadku konieczności ona może być przekazana tym państwom i może zostać przez nie użyta. No i do pewnego stopnia oczywiście jakby biorąc pod uwagę zupełnie inny kształt relacji białorusko-rosyjskich, to jest jakby inna skomplikowana materia. to jest do pewnego stopnia, powiedzmy, odpowiednik. A myśląc o tym, że skoro jesteśmy członkami NATO, Amerykanie mogą tę broń przekazywać, szerować, jak pan to powiedział, można uznać, że Polska też ją ma? W tym znaczeniu, w tym sensie? To znaczy tak, ta koncepcja nuclear sharing obejmuje wybrane państwa, jakby pięć państw natowskich. Polska jakby w tej grupie nie jest, czyli nie mamy broni nuklearnej dyslokowanej na terytorium Polski. Natomiast jesteśmy objęci amerykańskim parasolem nuklearnym i natowskim parasolem nuklearnym, jakby przede wszystkim, który właśnie odnosi się do arsenału amerykańskiego. No plus oprócz tego jeszcze jakby NATO jest uważane za ten sojusz nuklearny, słusznie, bo oprócz tego jeszcze Francja i Wielka Brytania mają własną broń nuklearną. Natomiast jakby z naszego punktu widzenia, no to przede wszystkim te gwarancje natowskie ze strony jednak najważniejszego i najpotężniejszego członka NATO, czyli Stanów Zjednoczonych, mają znaczenie. Natomiast no, absolutnie to nie jest nasza broń nuklearna i nawet jakby w przypadku przystąpienia Polski do nuclear sharing jakby w pełnym znaczeniu tego słowa, czyli gdyby ta broń nuklearna była dezlokowana na naszym terytorium, to nie możemy powiedzieć, że jest to nasza broń nuklearna. Natomiast no, ja osobiście uważam, że bo jest to kwestia mocno kontrowersyjna, że powinniśmy zabiegać o to, żeby być członkiem, takim pełnoprawnym członkiem nuclear sharing. Jakie kryteria trzeba spełnić, skoro jesteśmy, no bo myślę o nich, wyliczając sobie jako amator, jesteśmy najbliżej najnowszej wojny, jaka się toczy przy granicy z Ukrainą chociażby, to czego trzeba więcej, żeby móc być na tej liście? No to przede wszystkim jest to kwestia polityczna, tak? To w mniejszym stopniu są to kwestie związane ze spełnieniem jakichś kryteriów, powiedzmy technicznych. To musi być jakby tu decyzja polityczna przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i też innych członków NATO. Pojawiają się takie jakby też kontrowersje, na przykład związane z tym, że ten arsenał nuklearny, który by się znajdował na terenie Polski, jakby powodowałby, że jesteśmy mniej bezpieczni ze względu na to, że Rosja tu tak weźmie nas na cel. Moim zdaniem nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, tak? Jeśli Rosja zdecydowałaby się na wojnę z NATO, nawet niezależnie od tego, czy to byłaby wojna nuklearna, czy nienuklearna, to czy ta broń nuklearna stacjonuje na naszym terytorium, wydaje się, że nie miałoby żadnego znaczenia. Także ten argument akurat w tej dyskusji, kontrowersyjnej kwestii, podkreślam, jakby no, uważam za fałszywy. To jeśli pan pozwoli, akurat pogoda za oknem w Warszawie temu sprzyja. Chciałbym rozłożyć ten parasol i zapytać, co to oznacza tak naprawdę dla Polski, dla innych krajów NATO. Wiemy, że w tej piątce wielkiej, o której wspominał pan, mamy Stany Zjednoczone, mamy Wielką Brytanię, mamy Francję. Co to oznacza, że ten parasol jest rozłożony? Jak daleko taka nuklearna broń z terytorium Wielkiej Brytanii, Francji czy Stanów Zjednoczonych, zakładam, relokowana przez ocean, może nas ochronić? Tak, jeśli chodzi o samą kwestię nuclear sharing, to jest to tak zwana broń taktyczna, tak? To są jakby głowice, które są częścią bomb nuklearnych, tak jakby bomb grawitacyjnych zrzucanych z samolotu, i to jest tak zwana broń taktyczna. Mamy taki podział z grubsza, tak, bo to jest dość duże uproszczenie, i mamy kilka kategorii pośrednich, na broń strategiczną, która służy do tej wymiany celów, wymiany ciosów nuklearnych na tą największą skalę, o tym zasięgu, powiedzmy, międzykontynentalnym, i tu bierzemy na cel wszystko, co jest dla danego mocarstwa najważniejsze, tak, czyli jakby stolice, potencjał demograficzny, potencjał przemysłowy, siły zbrojne, przede wszystkim nuklearne siły zbrojne, i ta broń taktyczna, która z założenia jest przeznaczona jako broń pola walki, chociaż tak naprawdę no to na przykład Francuzi mają kategorię broni substrategicznej, oprócz tej broni strategicznej, która w zasadzie jest przeznaczona do takiego ostatecznego ostrzeżenia, tak, czyli na przykład uderzenia. Możemy sobie to wyobrażać, bo Francuzi tego oficjalnie deklarują, na przykład jakiś szczyt górski w jakieś terytorium jakby mniej zaludnione, tak żeby pokazać, że ich żywotne interesy są naruszone i powiedzmy żarty się kończą. Tak, tu akurat Francuzi też mają bardzo niski próg użycia broni nuklearnej i pozostawiają też dużą dowolność w interpretacji tego, co to jest francuski żywotny interes. Natomiast ta broń, która jakby stanowi ten zasadniczy rodzaj broni nuklearnej, to jest broń strategiczna, można powiedzieć międzykontynentalna. Oczywiście jakby strategiczna w relacjach Stany Zjednoczone, Rosja, to jest coś innego niż strategiczna w relacjach na przykład Indii i Pakistan, choćby z powodów geograficznych. I tu możemy mówić o tak zwanej strategicznej triadzie nuklearnej, tak, czyli trzech rodzajach środków przenoszenia broni nuklearnej. Przede wszystkim mamy pociski balistyczne bazujące na lądzie, pociski balistyczne, czyli takie pociski, które się poruszają po torze balistycznym, są ten silnik, czy tam zespół silników, bo zazwyczaj to jest tak zwana budowa stopniowa, pracuje tylko w pierwszym odcinku lotu. Taki pocisk przemieszcza się na odległości międzykontynentalne, czyli mniej więcej 10 tysięcy kilometrów, tak można w dużym uproszczeniu przyjąć, w około pół godziny. Ten silnik pracuje tylko przez pierwszą część, przez około 3-4 minuty. Pozostała część toru lotu, jakby ten pocisk, a potem jakby sama głowica, czyli tak zwany pojazd powrotny, porusza się już siłą rozpędu i wchodząc z powrotem w gęstą warstwę atmosfery, on osiąga prędkości w zakresie 25 razy prędkość dźwięku. Także to jest jakby najszybciej poruszający się wytwór człowieka poza pojazdami kosmicznymi. I te pociski mogą być wystrzeliwane właśnie z wyrzutni lądowych, z wyrzutni na przykład mobilnych, co jest jakby specjalnością między innymi tak rosyjską, wcześniej radziecką. Mhm. Amerykanie na przykład mają tylko, jeśli chodzi o tą lądową część triady, tylko i wyłącznie pociski stacjonujące w wyrzutniach stacjonarnych. To położenie wyrzutni stacjonarnych jest przeciwnikowi znane, natomiast one są po pierwsze w rozproszeniu generalnie na takich rzadziej zaludnionych terenach Stanów Zjednoczonych, na terenie wielkich równin, powiedzmy na tych stanach, które tworzą wielkie równiny, i umieszczone są w podziemnych silosach, zabezpieczonych tak, że w zasadzie jedynym sposobem zneutralizowania tego pocisku jest bezpośrednie uderzenie głowicą nuklearną przeciwnika. Bezpośrednie, czyli mniej więcej jakby dla głowicy 100-kilotonowej, no to ta eksplozja musi nastąpić w obrębie takiej kopuły o promieniu około 100 metrów, wysokości około 150 metrów. To rozumiemy pod pojęciem tego bezpośredniego uderzenia. Amerykanie nieco tak kontrowersyjnie mówią na to nuklearna gąbka, czyli to jest taki schemat bazowania, który ma za zadanie wchłonąć, jakby absorbować uderzenie przeciwnika, czyli biorąc pod uwagę, że tych pocisków jest 400 w tej chwili, jakby w przypadku Stanów Zjednoczonych, silosów jest nieco więcej, jest 450, nie wiadomo dokładnie, w których silosach te pociski się znajdują. Oprócz tego 50 centrów kontroli startu, mamy 500 celów. Załóżmy, że przeciwnik dla zwiększenia pewności chce przeznaczyć dwie głowice na każdy cel, to już 1000 głowic należy zużyć. Jeśli chce mieć większą pewność, to potrzebujemy 3 głowic na każdy cel, 1500. Rosjanie w tej chwili mają aktywnych jakby w służbie operacyjnej głowic strategicznych około 1700. Amerykanie podobnie, to jest regulowane, ta kwestia ilości jest regulowana przez traktat New Start. Więc chodzi o to, że jeśli by chcieli zneutralizować ten potencjał amerykański, w przypadku w drugą stronę jest podobnie, no to znaczącą część swojego arsenału muszą zużyć. Drugi sposób bazowania, chyba najważniejszy w tej chwili, jeśli chodzi o mocarstwa nuklearne, zwłaszcza Stany Zjednoczone, to są okręty podwodne z napędem nuklearnym, przenoszące też pociski balistyczne i odpalające je w zanurzeniu. Tu kluczowo, jak to mówią amerykańscy marynarze, jakby ten okręt podwodny ma za zadanie ukrywać się z godnością, tak to na połę żartobliwie Amerykanie o tym zadaniu mówią, czyli wychodzi na patrol, ten patrol zazwyczaj odbywa się, jest kilkumiesięczny i okręt jest cały czas w zanurzeniu. W zanurzeniu, w gotowości, w każdej chwili jakby w gotowości do odpalenia tych pocisków. Te procedury od otrzymania rozkazu mogą trwać jakby na poziomie pojedynczych minut. Podobnie jest w przypadku pocisków z wyrzutni lądowych. I przede wszystkim nie dać się wykryć. Tak, to jest główne zadanie zgodnością. Dać się wykryć. Bardzo uprzejmie dziękuję. I jeszcze mamy bombowce strategiczne, które już są pod względem militarnym najmniej ważną częścią triady. Natomiast jakby są głównie takim narzędziem sygnalizowania strategicznego. Jeśli odpalimy pocisk balistyczny z wyrzutni lądowej albo z okrętu podwodnego, to już nie możemy go zawrócić. Za pół godziny rozpocznie się wojna nuklearna i los rodzaju ludzkiego wisi na włosku. Natomiast bombowce strategiczne na przykład możemy przebazować blisko, na terytorium naszych sojuszników, blisko nieprzyjaciela. Możemy wykonywać patrole bardzo blisko terytorium przeciwnika. Wszystko, co przeciwnik widzi, że robimy, i sygnalizujemy mu, że właśnie znajdujemy się na krawędzi naruszenia naszych żywotnych interesów. Czyli możemy tym odstraszać po prostu. Możemy tym odstraszać w taki sposób widoczny dla przeciwnika, nie przekraczając progu wojny, a szczególnie wojny nuklearnej. Czyli jak pan powiedział, mamy 20 minut, jakby co? Mniej więcej, tak. 20 minut, pół godziny mniej więcej od otrzymania takiego rozkazu do tego, aż te głowice spadną po drugiej stronie globu. Profesor Rafał Kopeć, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Bardzo dziękuję. My także, do usłyszenia. Wspominaliśmy o tym, jak wygląda ta Wielka Piątka krajów, które mogą mieć, czy mają, Rosja, Stany Zjednoczone, dużo głowic atomowych, tysiące, ale też Wielka Brytania, Francja, Chiny, Indie, Pakistan i Izrael. Korea Północna, Iran, dyskutowaliśmy, jak to może wyglądać. Pojawia się tutaj ważny kraj. Ogromny kraj, Chiny. I o nich teraz będziemy rozmawiali z doktorem Rafałem Kwiecińskim, Zakład Chin Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam, panie doktorze. Wrócimy do tej rozmowy, obiecuję, a teraz możemy błyskawicznie połączyć się z Marcinem Krzyżanowskim, Warsaw Institute. Witam, panie Marcinie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W sumie nie powinienem się dziwić, że to jest 20 minut do pół godziny, żeby się przygotować na ostateczność, ale... Zostawiając na chwilę to, ile kto głowic ma, gdzie one są rozmieszczone, na ile prawdopodobne pana zdaniem jest jakikolwiek konflikt nuklearny dziś? Na razie według mnie jest bardzo mało prawdopodobne. To jest jednak broń ostateczna, której użycie przyniosłoby katastrofalne skutki dla całej ludzkości, w tym również dla strony, która jako pierwsza użyłaby tejże broni. Gdybyśmy mieli skupić się, wspominałem na samym początku, mamy dwa bardzo gorące konflikty. Rosyjsko-ukraiński, trwający już za długo i do którego wielu się przyzwyczaiło niestety. Natomiast ten najnowszy, budzący najwięcej emocji, Iran-Izrael. Wiemy, że Izrael broń nuklearną ma, a Iran? Iran najprawdopodobniej nie. Nie udało się żadnej z agencji wywiadowczych, w tym Mossadowi, bardzo zainteresowanemu tym, żeby wykryć i ujawnić wszelkie informacje o posiadanej przez Iran broni jądrowej. Nie udało się wykryć żadnych śladów mogących pozwolić na stwierdzenie, że Iran taką broń posiada, aczkolwiek intensywnie rozwija swój program nuklearny, podkreślając jednocześnie, że jest on przeznaczony wyłącznie do celów cywilnych, no ale nie wszyscy, delikatnie mówiąc, dają temu wiarę. Kiedy realnie zaczęli się wszyscy obawiać, jak może skończyć się ta najnowsza wojna Iran-Izrael, to może być ten moment, w którym może dojść do ostateczności, czy to jeszcze nie jest ten moment, ta granica? Wydaje mi się, że jeszcze nie, aczkolwiek systematycznie się do niej zbliżamy. Jeszcze rok temu, gdyby pan mnie zapytał o możliwość wybuchu otwartego konfliktu, bezpośredniego konfliktu, prawdziwej wojny, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, między Iranem a Izraelem, powiedziałbym, że prawdopodobieństwo jest niezwykle małe. Teraz jest już całkiem niestety spore. Z jakiego powodu? Ciągłe kumulacje napięcia doprowadziły do sytuacji, kiedy żadna ze stron tak naprawdę nie chce ani nie może zrobić kroku w tył, tak żeby nie stracić swojego potencjału odstraszania, żeby nie stracić poparcia wśród swoich zwolenników, i w przypadku oczywiście premiera Netanyahu dochodzą też kwestie trwałości koalicji, a co za tym idzie trwałości jego na stanowisku premiera Izraela. No, słyszę właśnie z różnych źródeł, że tak naprawdę dla Netanjahu, tej jego politycznej bańki, wojna powinna trwać cały czas, żeby on trwał. I to się zgadza. Tak długo jak trwa wojna, tak długo jak trwa to wielkie napięcie, nikt na poważnie nie myśli o rozpisywaniu nowych wyborów, aczkolwiek warto zauważyć, że jeszcze kilka tygodni temu kilkaset tysięcy Izraelczyków wyszło na ulicę protestować przeciwko premierowi Netanjahu, więc trwająca wojna w Libanie i w Gazie oraz napięcie na linii Teheran-Tel Awiw tylko łagodzi, ale nie usuwa napięć politycznych w samym Izraelu. O jednej rzeczy chciałbym, żebyśmy przez chwilę porozmawiali. Dla wielu słuchaczy być może to jest jasne, ale dla tych, dla których nie, chciałbym to wytłumaczyć. Mówimy o libańskim obszarze konfliktu czy wojny, mówimy o tym w Palestynie. Dlaczego Iran włącza się do tej wojny? Iran włącza się do tej wojny, gdyż w dużym skrócie usiłuje przemodelować architekturę bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i całą jego strukturę polityczną. Islamska Republika Iranu jest państwem, które powstało w wyniku antyamerykańskiej, antyzachodniej rewolucji religijnej. I ten antyamerykanizm, nazywany antyimperializmem, jest bardzo silnie zaznaczony w irańskiej polityce zagranicznej. Według polityków irańskich Izrael jest sztucznym tworem, jest państwem stworzonym przez imperialistów, jest państwem postkolonialnym, jest państwem, które ma być taką piątą kolumną Zachodu na Bliskim Wschodzie, tak by zniszczyć społeczność muzułmańską, tak zwaną ummę, i żeby móc zwesternizować cały Bliski Wschód, a co za tym idzie, zniszczyć islam. No i bazując na takich założeniach, irańscy politycy doszli do wniosku, że wrogiem lokalnym, wrogiem numer jeden będzie Izrael, a światowym Stany Zjednoczone. I właściwie od zwycięstwa rewolucji islamskiej w Iranie, Islamska Republika Iranu mniej lub bardziej aktywnie stara się Izraelowi szkodzić, zwalczać jego wpływy, podkopywać fundamenty, na których zbudowano to państwo, i wspierać wszelkie organizacje stawiające sobie na cel zniszczenie Izraela. Spróbujemy stopniować między konfliktem, wojną, użyciem ewentualnym bomby jądrowej, natomiast sama wojna między Izraelem a Iranem, nawet bez użycia ostateczności, to jest coś, co już możemy powiedzieć, że trwa albo za chwilę wybuchnie? Konflikt to na pewno trwa, zimna wojna na pewno trwa. Czy zamieni się w gorącą? Jest na to niestety duża szansa. Na razie sytuacja jest bardzo napięta, ale mamy pokój. Niestety może to ulec zmianie w każdej chwili, chociażby dzisiaj czy jutro w rocznicę ataku Hamasu z 7 października zeszłego roku. To może być dla Izraela pretekst, żeby właśnie wtedy zaatakować Iran? To na pewno byłaby okazja, żeby odwrócić tą symbolikę przeciwnicy Izraela, w szczególności w Gazie, w Palestynie, w praktyce świętują rocznicę tego krwawego zamachu, uznając je za wielkie zwycięstwo nad przeciwnikiem. Gdyby Izrael postanowił zaatakować Iran akurat w poniedziałek, no byłoby to pokazanie, że pomimo tego ciosu Izrael już się podniósł i rozprawia się ze swoimi wrogami w sposób bardzo zdecydowany. Wiemy, co robi Izrael w Palestynie, wiemy, co robi Izrael w Libanie, a jak może wyglądać taka wojna na terenie Iranu? To jest bardzo ciekawe, ponieważ obydwa kraje nie sąsiadują ze sobą, mało tego, dzielą je w potężne przestrzenie, ponad 1000 kilometrów od granicy do granicy, więc raczej trudno byłoby mówić o jakiejś formie operacji lądowej. No, nie wyobrażam sobie desantu morskiego sił irańskich w Hajfie, ani izraelskich spadochroniarzy w Teheranie. Natomiast to co jest bardzo możliwe i prawdopodobne, to rakietowo-bombowa wymiana ciosów, czyli po prostu fala nalotów ze strony Izraela, na co Iran odpowie salwą rakiet, kolejny nalot, kolejna salwa, kolejny nalot, kolejna salwa. No i tak do wyczerpania albo zasobów, albo do eskalacji i użycia broni ostatecznej. To, co widzieliśmy ostatnio, kiedy Iran wystrzelił w stronę Izraela swoje rakiety, to była tylko drobna przygrywka do tego, co mogłoby się wydarzyć? Najprawdopodobniej tak. Część ekspertów, mniejszość zauważę, uważa, że Iran nie symulował ataku, że to, co przeprowadził, że na atak, który został przeprowadzony w tym tygodniu, to szczyt irańskich możliwości. No, obawiam się, że tak nie jest, gdyż irański arsenał rakietowy jest ostrożnie szacowany na kilka, może nawet kilkadziesiąt tysięcy rakiet różnego typu, do tego potężna flota dronów. I last but not least, wciąż bardzo silne organizacje, które są z Iranem w sojuszu, jak chociażby iracki Kataib Hezbollah, które są potężnym rezerwuarem siły żywej. Mówimy Iran, mówimy Izrael. Wspomniał pan, że Iran może być wspierany przez Irak. Natomiast kto na takiej wojnie wsparłby Izrael? Zasadniczo cały Zachód, przede wszystkim Stany Zjednoczone, to wsparłyby go najprawdopodobniej w sposób bardzo aktywny. Do tego Francja, Wielka Brytania, Jordania. Natomiast z państw regionalnych praktycznie wszystkie, może z wyjątkiem wspomnianej przeze mnie Jordanii, starałyby się zachować neutralność wobec konfliktu i tak naprawdę kibicować obu stronom. Co istotne, większość państw arabskich nie darzy zbytnim szacunkiem, zaufaniem i sympatią ani Izraela, ani Iranu, więc z ich perspektywy, gdyby doszło do bardzo poważnych zniszczeń i w jednym, i w drugim przypadku, byłaby to sytuacja bardzo pożądana. Na koniec zapytam, w kontekście dzisiejszej audycji szukamy, jak wyglądają te współczesne nuklearne arsenały świata. Dlaczego Iran dziś jednak jest poza tą listą krajów, które mogą mieć broń jądrową? Czego brakuje? Woli politycznej przede wszystkim. Jeszcze w latach 80. poprzedni najwyższy przywódca Iranu stwierdził, że broń masowego rażenia, w tym broń nuklearna jest niezgodna z naukami islamu, że jest haram. W związku z tym żadne państwo muzułmańskie, z Iranem oczywiście na czele, nie powinno ani nie tylko używać, ale nawet takowej broni posiadać. I tym jest tu najczęściej tłumaczona absencja Iranu w atomowym klubie. Bardziej racjonalna, bardziej realistyczna odpowiedź opiera się o chęć Iranu, by cały czas móc grać tą nuklearną kartą. W momencie, kiedy Iran przeprowadziłby test nuklearny, gdyby dołączył do tego klubu państw mających broń atomową, wtedy już nie byłoby czego negocjować. Nie Czyli byłoby, zdejmijcie sankcje, a my nie będziemy robić sobie bomby jądrowej, tak? No, dokładnie. Mhm. Marcin Krzyżanowski, Warsaw Institute. Bardzo dziękuję za pana czas. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Doktor Rafał Kwieciński, Zakład Chin Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wywoływałem już chwilę temu. Teraz będziemy mieli okazję porozmawiać. Witam panie doktorze w audycji 360 stopni w Trójce. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Chiny. Na nich chciałbym się dzisiaj skupić. Jak wygląda jej albo ich arsenał? Chiny posiadają broń jądrową od lat 60. Doskonale wiemy, że w 1964 roku udało się dokonać skutecznej próby jądrowej. Natomiast z wielu przyczyn, zarówno też z powodów wewnętrznych, ten arsenał nuklearny Chiny przez wiele, wiele lat był na dosyć niskim poziomie. Chiny miały na przykład problemy, żeby zintegrować, zminiaturyzować głowice a potem zintegrować się z rakietami balistycznymi, chociażby tymi wystrzeliwanymi z okrętów podwodnych, o których wspominał pan profesor Kopeć. Dopiero w latach 80. ta sytuacja zaczęła się zmieniać, a w ostatnich latach, powiedzmy sobie szczerze, ten punkt widzenia Chin też prawdopodobnie ulega zmianie. Otóż wiemy, że od 2006 roku próg użycia broni jądrowej przez Chiny jest wysoki. Po pierwsze, Chiny zadeklarowały, że nie użyją broni jądrowej przeciwko, jako pierwsze. Po drugie, nie użyją broni jądrowej przeciwko państwom, które nie posiadają broni jądrowej. Po trzecie, przeciwko strefom bezatomowym. W pobliżu Chin jest duża taka strefa bezatomowa. Taką deklarację ogłosiły państwa ASEAN, a więc całej Azji Południowo-Wschodniej, rozciągający się od Tajlandii na północy aż po Filipiny i Indonezję. To się w ostatnich latach zaczęło zmieniać, podnoszą się głosy chińskich analityków, być może bardziej młodszych oficerów, że państwa, które nie posiadają broni jądrowej, ale mają za sojusznika kraj, który taką broń posiada, powinny być traktowane jako państwa, które broń nuklearną mają. Natomiast w rzeczywistości ten poziom zdolności nuklearnych Chin, on dopiero się kształtuje, znacząco niższy niż Stanów Zjednoczonych i Rosji. A z jakiego powodu są dopiero, nie chcę używać słowa na dorobku nuklearnym, ale z jakiego powodu są w tyle za Rosją czy Stanami? To jest dobre określenie, panie redaktorze. Otóż po pierwsze sądzę, że kwestia jest natury politycznej. Przez wiele lat chińskie elity, za czasów nawet Mao Tse-tunga czy Deng Xiaopinga, nazywały broń jądrową nader trafnie. To był broń jednorazowego użytku, prawda? Druga kwestia to jest taka, że no, prawdopodobnie chodzi o dostęp do najnowocześniejszej technologii. Od wielu lat i Rosja, taki przykład, od wielu lat Rosja i Stany Zjednoczone posiadają rakiety balistyczne, które mają kilka głowic nuklearnych. Natomiast Chiny dopiero od 2020 roku mają rakiety balistyczne Dongfeng 41 o zasięgu 13 tysięcy kilometrów, które mają trzy takie głowice. Dla porównania amerykański Peacekeeper ma takich głowic sześć. No to jest broń potężna, śmiercionośna, bo te amerykańskie rakiety, jedna głowica, a ich jest sześć ogółem, ma 375 kiloton. Te chińskie, najnowocześniejsze rakiety Dongfeng 41 mają trzy takie głowice, każda od 200 do 300 kiloton. Natomiast przypomnijmy sobie, drodzy państwo, że bomba użyta przeciwko Hiroshimie to było 15 kiloton, a więc moc uderzeniowa tego jest ogromna. Mówimy sobie dzisiaj o tej nuklearnej układance, patrząc globalnie po całym świecie, natomiast wspomina pan Chiny, Rosję i na nich chciałbym się skupić, na tej parze, także w kontekście aktualnej rosyjskiej sytuacji, która poszła na wojnę z Ukrainą. Czytam, że okręty chińskiej Straży Przybrzeżnej po raz pierwszy w historii pojawiły się na wodach Oceanu Arktycznego w towarzystwie rosyjskich statków. Czy tutaj ten sojusz to jest przygrywka do czegoś większego, jak pan czuje? Nie sądzę, żeby to był sojusz. Natomiast Chiny umiejętnie potrafią wykorzystać słabości Rosji, a jednak długotrwała, agresywna wojna przeciwko Ukrainie powoduje, że Rosja w jakiś sposób jest coraz bardziej uzależniona w niektórych aspektach od Chin. Już jakiś czas temu zaplanowały sobie obecność w Arktyce i co ciekawe, wówczas spotykało się to ze strony Rosji z nie tylko z niechęcią, ale także z takimi gorącymi protestami politycznymi. No, Rosja uważa, że to jest ich strefa wpływu. Co będzie celem takiego pokazu siły, trudno w tym momencie to oceniać. Natomiast myślę i patrząc też na pewnego rodzaju zabiegi Chin, które toczą się od mniej więcej, no niespełna roku. Na rękę Chinom prawdopodobnie byłoby w jakiś sposób wygaszenie również konfliktu wojny w Ukrainie i wygaszenie ewentualnych pojawiających się nowych konfliktów. Jeżeli chodzi o Chiny, tak naprawdę Chiny mają tylko jednego odpowiednika, tylko jedno państwo jest dla nich pewnego rodzaju porównaniem. To są Stany Zjednoczone. Chińskie aspiracje są jasne. To jest państwo, które chce uzyskać status supermocarstwa, co głośno Xi Jinping oznajmił na początku listopada ubiegłego roku w San Francisco, kiedy też spotkał się z Joe Bidenem, mówiąc, że jest miejsce na świecie dla nas obu. W taki sposób to ujął. Za niespełna miesiąc, przypominam państwu, mamy wybory w Stanach Zjednoczonych. Ja myślę, że w interesie Chin leży, żeby przynajmniej na razie unikać eskalacji różnego rodzaju napięć i konfliktów. Tu będzie interesujące stanowisko Chin oczywiście w kontekście tego, co się dzieje między Izraelem a Iranem, o czym państwo już rozmawialiście. Wspominaliśmy to, prawda, także gdybyśmy mogli skupić się właśnie na tym momencie. Wspominał nasz wcześniejszy gość Marcin Krzyżanowski, że ten poniedziałek, rocznica brutalnego ataku na między innymi koncert muzyki, ale nie tylko w ogóle na tereny izraelskie, to może być moment, kiedy Izrael zdecyduje się uderzyć na Iran. Chiny zrobią wtedy co? Myślę, że mogą Chiny zrobić coś wcześniej, bo jeżeli by miał jakąś wiadomość, informację, to może dojść do jakiejś dyplomatycznej interwencji, o której się nigdy nie dowiemy. Oczywiście największym i najważniejszym sojusznikiem Izraela są Stany Zjednoczone, ale tutaj chociaż też Chiny mają bardzo wyraźny, jednoznaczny od początku stosunek do konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Chiny są zwolennikiem państwa palestyńskiego i Palestyńczyków w jakiś sposób próbują wspierać, to myślę, że też te relacje izraelsko-chińskie nie są najgorsze, zwłaszcza w sferze gospodarczej. Nie jestem specjalistą od Bliskiego Wschodu, ale sądzę, że zawsze mąż stanu, lider, który podejmuje bardzo radykalne decyzje, zastanowi się trzy razy, chyba że będzie widział jakiś cel, który może zrealizować, coś, co można ugrać. A ja mam wrażenie, że obecny premier Izraela w dużej mierze legitymizuje swoją pozycję polityczną tym konfliktem, który niestety, strasznym konfliktem, który wciąż ma miejsce. I potwierdzają to dzisiaj nasi goście bez dwóch zdań, to prawda, i końca nie widać. Natomiast wracając do Chin, wiem, że dzisiaj jak popatrzymy sobie na Chiny i na te relacje z najważniejszym swoim partnerem, przeciwnikiem, zwał jak zwał, czyli Stanami Zjednoczonymi, wiemy, że jest wojna na technologię, wiemy, że jest wojna na AI, wiemy, że jest wojna na rozwój, na to, kto będzie pierwszy w tych technologicznych obszarach, ale mają Chiny, z tego co pan powiedział, sporo do nadrobienia, jeżeli chodzi o dopilnowanie nowoczesności swojego arsenału jądrowego. Czy to jest, widać gdzieś na horyzoncie w Pekinie teraz czas na to, żeby podgonić? To się już dzieje. Gdzieś od kilku lat obserwujemy na początku, jeżeli chodzi o te technologie konwencjonalne, to gdzieś trwa od więcej niż dekady w przypadku Chin, jak szybko ten deficyt jest likwidowany. Teraz być może nadszedł czas, najpierw to była marynarka wojenna, potem siły powietrzne. Dzisiaj być może nadszedł czas na te strategiczne siły rakietowe chińskiej armii. Tutaj dzieje się to niezwykle szybko. Ten potencjał technologiczny zmienia się niezwykle dynamicznie, a ogromna baza przemysłowa, jaką posiadają Chiny, no nieporównywalna z jakimkolwiek państwem, powoduje, że oni dosyć szybko nadrabiają pewnego rodzaju deficyty, jeszcze raz użyję tego słowa. No, zdajmy sobie sprawę, to jest bardzo istotne i ważne, że właściwie w Chinach przemysł jest inaczej, może gospodarka cywilna, gospodarka wojskowa są ściśle ze sobą zintegrowane. Przemysł cywilny dosyć łatwo może wejść w rolę producenta niektórych komponentów, chociażby służących do produkcji broni. Także to jest sytuacja nieporównywalna z jakimkolwiek państwem, być może porównywalna ze Stanami Zjednoczonymi, ale podczas II wojny światowej. A w tej relacji między Rosją a Chinami, kto komu tutaj pomaga, jeśli chodzi o arsenał nuklearny? Przypomnę tylko, że Chiny rozwijały swój arsenał nuklearny od początku bez udziału Związku Radzieckiego. To był jeden zresztą powodów rozpadu tego sojuszu zawiązanego w latach 50. Dzisiaj właściwie możemy snuć podejrzenia, że w niektórych przypadkach jest udział naukowców